הקבינט של האלף-בית.קום. פלד ואורטגה פה יור, בוא תגיד לי מה אתה אומר על זה, הספירה לאחור החלה יור. כן זה העשר, תשע, שמונה אל השבע, פלד, שי, אוטיג'י, אורטגה, זה השש של החמש, ארבע לשלוש, שתיים לאחד, אז יאללה בוא ניתן בראש. בום לפנים, בום לפנים, גבר צא מהסרט, כן כי הם לא מבינים, לא מבינים שזה בול המסגרת, אבל יש משהו בפנים, משהו בפנים שאומר לי אחרת. אני בא עם מילים, בא עם מילים וגישה ממכרת, המחדרת בוערת, עכשיו זה פרק המשך. כן זה בא מלמטה, מלמטה הכל מתהפך, זה הדיבור החדש, וואלה אין לזה שם. מה ששלנו שלנו יכול להיות שלכם. באומנות כמו באומנות אין דבר כזה, שיש דבר כזה, כי פלד מן כתבת מחזה. אם אתה מתחזה תלך לעזאזל ואל תזיין לי את השכל על הזה ולזה. המדברים בנושא אינם עוסקים בנושא, הפוסלים במילה פסה הם עצמם פסה, שלמעשה אין שום מעשה אם לא תעשה. האגו שלך שמן והסגנון שלך רזה. בוא ותגיד לי מה אתה אומר, עם כל השקרים שאתה מספר, עם כל הלוקשים שאתה מוכר, אז לספר את החרטות למישהו אחר. בוא ותגיד לי מה אתה אומר, עם כל השקרים שאתה מספר, עם כל הלוקשים שאתה מוכר, אז לספר את החרטות למישהו אחר. כדאי שתזוז מכאן, נכנס כמו הוריקן, מתפוצץ כמו מטען, תקרא לו טליבן, הוא לא אמריקן, אבל הוא לא מכאן, תן כבוד לקזבלן, זן של אמסי מסוכן. מה אתה רוצה חמור? מה ששי עושה חמור? בוא ותיקח את זה ממנו, תנסה חמור. אתה קנאי חמור, כמו רווקה בחינה, אתה לא אומר דבר, זה מונולוג מהווגינה. אז תעשה קצת שיעורים, תהיה חצי בקי, תקשיב לשבק ו-PAC, תלמד מחרוצים כמו TAC. מדע קשה מה-B.I.G. כי אני כאן מ-P.M.D. B.D.K. רוקים ו-Eric B. N.W.A. וגם B.D.P. ואם אתה לא מכיר אותה, אתה לא מכיר אותי. בוא ותגיד לי מה אתה אומר, עם כל השקרים שאתה מספר, עם כל הלוקשים שאתה מוכר, אז לספר את החרטות למישהו אחר. בוא ותגיד לי מה אתה אומר, שקרים שאתה מספר, עם כל הלוקשים שאתה מוכר, אז לספר את החרטות למישהו אחר. מי מסריח מכישרון, מזי יושב על ליטר אמבה, טמבל מזיז לך את הגוף יותר מסמבה. מגיל שנה מקליט ושאר כמו התינוק של במבה, שומר על זה אנדרגראונד כמו קבוצת חסמבה. אתה לא עומד בשיט, אח שלי אתה מזדקן, הבידי-בי-בי דופק את הראש, עושה אותך גיבן. חכה אותי והולך אחורה, שטיחה קיינים שמנסים להיות אני ונשמעים כמוך. תגיד לי מה אתה מתקלט, בחיים שלך לא ראית פטיפון? בוא אני אראה לך איך עושים את זה כמו שצריך. אז הוא עדיין לא מבין איך אני ממקסס, זה נשמע כל כך חלק כאילו זה אותו טרק. מתלמד אתה פיוניר, תנתק, צריך לדעת קצב בשביל מיקסים וסט. אתה לא די-ג'יי, די-ג'יי זה מונח קדוש, אני עושה הכל בלייב ולא עורך מראש. אתה חושב שאני מגזים? וסקרצ'ים זה סתם? אני מקבל כבוד, אתה עובד בחינם. מה אתה אומר? בוא ותגיד לי מה אתה אומר, עם כל השקרים שאתה מספר, עם כל הלוקשים שאתה מוכר, אז לספר את החרטות למישהו אחר. יו, לא כל יום פורים תרתי משמע, להוריד את המסכה, הצגה נגמרה. אל תגיד שלא הזהרתי אותך, סליחה, אל תגיד שלא הבהרתי לך והסברתי לך שהיפ-הפ זה הרבה יותר מלוק ולוקסוס, תכשיטים מזויפים וריקודים מיוטיוב. זה מהפוזה, עזוב בצד את כל הדאווין, פשוט קלוט המילים ואת המסר תבין. אני לא יכול להסתכל עליך יותר עצוב, אני אלבום זהב כפול, אחי אתה צרוב. אני מיד הכל הדרך, חברה שלי ליד פרארי, אין לך כפרה, GTA לא נחשב. ואני הדובי שכולן רוצות לקחת ביריד, אתה 10 קילו שבנות מתות להוריד. אני מדבר אליך אז תקום, לא יכול שכפל כמות העתקים כמוך גם במכונת צילום. יאללה כן, מה אתם אומרים? כבר ראיתי את זה 1,000 פעמים, 1,000 שמספרים כמה הם חמים, אחרי שנתיים כולם נעלמים, ככה זה בארץ. על חרות כמוך הייתי מחרבן, שהייתי משאיר גושים של חרה בפמפרס. יו, הנה, יו ראפר, יותר מזויף שרפת מהציצים אצל יו הפנה. הגיע הזמן לסגור חשבון עם כל אלה שהולכים עם משקפי שמש כי מסתנברים מהפלורסנטים במועדון. אל תבוא אליי לשאול אותי אם זה אליך או לא, אני פשוט אחייך ואלך. בוא ותגיד לי מה אתה אומר, עם כל השקרים שאתה מספר, עם כל הלוקשים שאתה מוכר, אז לספר את החרטון למישהו אחר.